Campus FM jipprezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni flimkien miegħi Silejn Buħanġar u l-mistieden li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin nifluq ir-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar f'ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Illum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Mary Rose Mifsud li iġġib l-isem A Translation of Hotel Rwanda, The Screenplay, dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2010. Hawnhekk għandna xi ħaġa totalment differenti illum. X'nifhmu bih it-terminu screenplay? Sewa, aħna fil-ġimgħatej li għaddew bdejna naraw daqsxejn it-traduzzjoni fuq l-iskrin x'jiġri minnha. Fil-fatt qisu qbadna s-sezzjoni viżiva wkoll. Iva, iva, dawn l-ħarfis programmi. Dawn it-tliet programmi, tnejn ta' qabel u dan qiegħda fuq l-iskrin. Sewa. X'jiġri. Naturalment aħna qed naqbżu ħafna silejn. Mel dawk l-affarijiet li jiġru wara l-kwinti biex nuża terminoloġija tal-drammi. Hemmhekk għandna screenplay, l-ewwel neċċinu screenplay. Issa, ħan fakkar daqsxejn x'għamilna l-ġimgħatej li għaddew. Aħna tkellimna fuq id-dubbing u tkellimna fuq il-subtitling, id-doppjaġġ u s-sottotitli sewa. Issa, dan huwa aspett differenti minn dawk, f'temna, naturalment traduzzjoni dejjem tibqa' traduzzjoni, imma t-teknika tal-oġġett titlob aspetti differenti, kif rajna per eżempju fejn għandek id-doppjaġġ, jitlob aspetti differenti mis-sottotitli. Issa, screenplay huwa xogħol miktub għal xi film jew inkella programm insomma tat-television. U wieħed irid jara daqsxejn id-differenza bejn storja u screenplay. Sewa. L-istorja hija biex ngħidu hekk l-idea, il-ġrajja, il-rakkont dak li inti tieħu gost tisma' jew tara. Okej? Però mbagħad l-screenplay huwa l-iskript għal dik l-istorja. Xi tfisser? Jiġifieri kif inti se tagħmel dik l-istorja ħajja fuq l-iskrin biex in-nies li qegħdin jaraw sewa ikunu jistgħu jseguha bħala xi ħaġa li reali minħabba li aħna se narawhom jiċċaqalqu daw daw kważi kważi aħna sa nidentifikaw magħhom jew inkella sa nassimilaw ruħna ma' dak li qed naraw fuq l-iskrin. Jiġifieri l-screenplay hija l-iskript ta' dialogu. Imma mhux biss, l-iskript tax-xeni wkoll. Kull xena irid kollha direzzjonijiet. Fil-drammi nużaw id-direzzjoni aħna l-istruzzjonijiet sewwa. Hawnhekk ukoll irid kollok id-direzzjonijiet. U dan juri l-screenplay kollu da kollu. Issa bħala skripta għall-film, l-screenplay jiġifieri jinkludi ħafna affarijiet. Għandek id-deskrizzjonijiet tax-xeni u kif għandu jidher il-post fejn qed jinħadem il-film u mill-liema naħa il-kamera tit-tidħol. Jew inkella mill-liema angolu tit-tidħol għax ġiel il-kamera bħal ma taf tkun anka minn fuq jew minn taħt. Mhux dejjem tkun fuq il-livell tal-bniedem. Għandek id-direzzjonijiet u l-movimenti tal-kamera, da li qegħdin nitkellmu fuqhom sewwa, u ħafna drabi wkoll anka meta jiffoka. Kollok dak id-direzzjonijiet meta se jiffoka fuq il-witch biss, meta se jiffoka fuq il-ġisem kollu, meta se jmur lura biex mal-ġisem juri l-ambjent. Tinsix illi l-kamera, l-għajnejn tal-kamera biex ngħidu hekk hija fiha nfisha bħala azzjoni hija kumment u koll, inti turi li telespettaturi dak il-litri tal-kamera, mux il-litri tinti, ġifiri, et tamel din il-isu ħakma fuq dak il-li qed jara. Mbagħad naturalment l-iskript għandu dialogu mektub, sewa, u dana wkoll irid ikun osservat u osservat. Tajjeb, l-iskript ikollu s-sekwenza eżatta ta' dak li jrid jingħad u jinħadem. Iġifieri jekk aħna qegħdin flimkien f'xena, jien irid nistenna il-kju sewa tiegħek, jiġifieri irid nistenna il-ħint li inti tkun waqaft minn dak li tkun qed tgħid biex nidħol biex ngħidu dan irid jinkiteb kollu. Niftehmu anke jekk ikun hemm xi mument fejn jien irid nidħol f'nofs dak li qed tgħid u inti tibqa' sejra parti mill-klim, ġifieri nkunu qed nitkellmu flimkien, dak irid jinkiteb ukoll. Dik hija s-sekwenza eżatta. Importanti wkoll li l-iskript juri l-body language wkoll tal-atturi u l-espressjonijiet, speċjalment tal-wiċċ. Bħalissa il-teknika tal-filmjar qed tifoka ħafna fuq l-uċoħ, ħafna drabi r-rexta qed isir mill-wiċċ. Mbagħad għandek ukoll kif għandhom jidru l-karattri. Naturalment hawnhekk mhix qed noqgħod ngħid li dawn iridu jekk ikun xi film tal-perjodu, allura għandek ukoll l-ilbies u x'tip tal-biss, eċetera, dak jidħol, però hawnhekk ma nista' nikkomplikaw għaliex is-suġġett tagħna huwa Hotel Rwanda u hawnhekk ma l-ewwel naraw li t-tip tal-biss huwa ta' żmienna, però ġol Afrika. Allura minn tista' tara l-ħadd bil-kot. Għaliex għandek ambjent sħun ħafna. Allura x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka fejn għandna screenplay hawnhekk illum? Eħe, issa ir-riċerka hawnhekk meta għandek screenplay bħal dan, tittati każ ħafna affarijiet. Aħna diġà urejna li hemm żewġ aspetti tal-lingwa. Għax aħna mal-lingwa jinteressana sewa u kif it-tradutriċi sa tiddilja ma' dik il-lingwa. Għandek dawk li jisseħu l-action lines. Aħna qed insejħu l-hom il-direzzjonijiet tal-film sewa, direzzjonijiet tal-azzjoni, jew inkella l-kidba li tu relazzjoni tal-filmjar. Jew inkella għal ħeffa l-kidba tal-azzjoni biex inżommu mat-terminu Ingliż, sewa, action lines. Ġifieri kif sa jaħdmu l-atturi, kif sa jaħdmu il-dialogar. U anka il-kif tinkludi naturalment ukoll il-bordata, jekk inti tajt sentenza b'ton neutrali, niftehmu ġifieri ħan jieħdu eżempju mhux qiegħed naturalment fil-film Mort il-Baħar. Huwa sempliċement ton ta' stqarrija, Mort il-Baħar, qed ninformak. Imma jekk jien ngħidlek Mort il-Baħar, hemmhekk għandek tifsir differenti u dana irid juri. U jidħlu dawn ma' l-action lines. Mbagħad l-action lines jissarfu f'dialogue lines, jiġifieri l-kidba ta' dialogar. Sawa, u allura jekk jiena sa nara miktub Mort il-Baħar, mbagħad nara fil-brackets ton ta' staġib, allora jien irid nipproduċi dak it-ton xieraq għal dak li għandi. Iġifieri, meta aħna silejn qegħdin nitkellmu fuq screenplays, qegħdin nitkellmu fuq dram miktub. Dram miktub ikollok inti direzzjonijiet. Meta inti tmur tara dram it-teatru, ma taromx dawk id-direzzjonijiet sewa, imma meta tarah miktub fi ktieb dawk se tarom. Dik hija biex issemmiha tagħna iktar jimmaġinaw dan l-screenplay x'inhu. Ġifieri dan li jiġri ġeneralment jieħdu xi rumanz li jkun stabilit u popolari. U mbagħad mela ir-rumanz jiktbu r-rumanzier naturalment. U hemmhekk għandek teknika differenti għax proza kontinwa u xejdulu. Mbagħad ikollok il-kitteb tal-screenplay biex jaqba dak il-romanz u jsarfu f'xi ħaġa għal fuq l-screen. Iġifieri għaw għandek daqsxejn ta' battikata jekk inti tittamel hekk. Iġifieri diġà għandek traduzzjoni, imma traduzzjoni intralingwali, iġifieri mill-istess lingwa. Għax traduzzjoni kważi kważi minn forma l-oħra. Issa it-tradutriċi hawnhekk jew riċerkatriċi. Ħankomplu seħela riċerkatriċi li qed tagħmel hija biex tara meta tieħu screenplay sħiħ, jiġifieri dan it-tifsir ta' kif inti taqleb storja miktuba fi storja murija, alright, jista' jitfisser bil-Malti. U nexxiela għax qalbitu kollu, l-screenplay qalbitu kollu. Naturalment għanda ċerti prinċipji wkoll fit-traduzzjoni. Per eżempju, aħna f'dawn il-programmi minn dejjem sħaqna li t-traduzzjoni trid tiftihem mill-qarrej sewa u titkun viċinu. Issa hawnhekk billi għandha żewġ tipi ta' lingwa, waħda dik illi t-telespettatur sa jisma. U l-oħra dik li mhuwiex sa jisma, imma it-tip it-tieni waħda qiegħda it-tieni tip hija għal min sa jaħdem il-film. Aħna sejjaħ nilhom action lines u dialogue lines. Id-dialogue lines, jiġifieri il-kidba ta' dialogar sa jismagħha t-telespettatur. Il-kidba tal-azzjoni tad-direzzjoni sa jara id-direttur. Mela għad-direttur kif irraġunat ir-riċerkatriċi ngħid sewwa, felħet tuża anka kliem qadim bil-Malti, l-eżempju li nista' nagħti hawnhekk il-kelma kaxxarezz, per eżempju, għal locker. Kaxxarezz hija kelma li ħadd ma juża fostna, llum kulħadd anka bil-Malti ngħidu locker. U changing room, per eżempju, jituża kamrin. Ma aħna fil-Malti mitkellem ukoll, fil-Malti popolari, sewa nużaw changing room ukoll, speċjalment fil-sports, fejn għandek l-sports, dawn huma il-termi li tuża. Però seta tuża xi ħaġa bħal kaxxarezz fejn għandha l-kidba tal-azzjoni, sewa għax dik qiegħda għal bniedem partikolari. U li irrid ikun jaf. Issa din hija naturalment l-opinjoni tagħha u għażlet illi tagħmel hekk. Ftemna. Imma x'inhu l-iskop? Tinsiex li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq attività akademika. Ġifieri għażlet illi tinferaq fuq dawn iż-żewġ aspetti fejn għandek il-kidba l-azzjoni seta' tissogra li tkun biex najdu hekk formali, mentri il-film ma tistax tkun formali fih. Sewa? Hawnhekk qisu għandna l-lingwa marbuta ma' azzjoni wkoll. Eħe, issa din rridu niftħu fuqha u mbagħad niftħu wkoll fuq il-lingwa tad-dialogar. Ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett lill-riċerkatriċi l-lingwa tal-azzjoni wassala biex issawwar ċerti termini bħala glossarju tal-medja. Ħan nieħdu eżempju, anzi nieħdu xi ftit eżempji ta' din il-kidba tal-azzjoni sewwa. Per eżempju, caption tuża titoli. Tinsiex li din hija mela għad-direttur, mhux għat-telespettatur. Close on, idħol fuq. Cut to, aqta fuq. Fade in, idħol bil-mod. Fade out, oħroġ bil-mod. Fade to black, sfuma sal-aħħar. Live feed, kollegament dirett. Satellite feed, kollegament bis-satellita. Ettara, għawnek is-sugrat teqlibu dawn, għax għalet sa dana sa jkun, dina sa tkun lingwa għal xaħat li ju espert, professjonali, fil-qasam tiegħu, allura daw se jifhimhom. Sewa. Issa, ħannaraw però daqxejn iktar eżempji tal-lingwa tal-azzjoni fejn qiegħda tidħol jisu f'kuntest għax dawk li tajt jien speċi ta' glossarju sewwa. Da li ġejjin ukoll huma parti mir-reġistru tal-screenplay, pereżempju fit-test source insibu miktub hekk. Radio announcer fil-brackets VO, li tfisser voice-over, tkellimna fuq l-aħħar darba. U dina traduċieta hekk, announcer ta' radio VO. U VO ħallieta VO, voice-over. Tinsiex illi dana jgħat għal min jaf xinu voice-over. Oħra, eżempju ieħor, għandha ext li qiegħda imqasra għal exterior, sewa, exterior, full stop, mela xena ġejja minn barra. Mela exterior għamlita minn barra, tajjeb. Mbagħad tkompli din il-parti tal-lingwa tal-azzjoni, Kigali Airport. Allura tiġi l-aeroport ta' Kigali, hemmhekk m'hemmx diffikultà, mbagħad għandha tkompli magħha ir-runway, bl-Ingliż qiegħda runway, u hi ħallieta ir-runway kull ma għamlet żiedet l-artiklu. Tajjeb, mbagħad day. Qed nistabbilixxu binar u hekk tagħti x-xena. Però minflok ma użat ġurnata, użat binar. Alright, dawna ok. Issa, għandha mbagħad istruzzjonijiet daqsxejn iktar twal. Per eżempju, fl-screenplay insibu, Paul climbs out of the soldier's jeep. He hurries around towards the Hutu captain and hands him the banknotes. Tajjeb, u dina it-traduċieta hekk. Paul jinżel mill-ġib tas-soldati. Bħeffa jdur għal ħdejn il-kaptan Hutu u jnawillu il-karti tal-flus. U qed tara hawnhekk m'hemmx problemi. Mela ħafna drabi il-lingwa tal-azzjoni il-Malti kapaċi jaqdiha. Niftehmu dik li qed tistabbilixxiegħu. U tibqa' tinftiehem ukoll. Eżatt, m'hemmx problemi hemmhekk anke ara użat it-termini bl-Ingliż mill-inqas. L-unika ħaġa li hemm hija il-voice-over u il-runway sissa. Ħanieħdu eżempju ieħor. Eżempju ieħor mit-test source. Paul rushes in. The lobby is filled with Tutsi refugees and scared white tourists. A solitary receptionist is besieged by anxious guests. She sees Paul. It-traduċieta hekk. Paul jidħol jaġġel. Il-lobby mimli refugjati Tutsi u turisti bojot imbeżżajn. Receptionist waħeda assedjata minn klienti anzjużi tara lil-Paul. Issa, dal-eżempju ħadtu għal fatt illi għandu ċerti aspetti illi il-Malti kellu jintroduċi, per eżempju kellu jintroduċi l-użu tal-prezent fil-Malti. Il-prezent biex ngħidu hekk kważi attwali. Hawnhekk ma kienx hawn problemi għaliex għax fil-drammi inna namlu għadin. Mbagħad għandek it-qassir strutturali wkoll. Per eżempju, receptionist waħedha. Mhux kien hemm receptionist waħedha, ma tagħtix ħafna dettalji. Hawnhekk fil-lingwa tal-azzjoni trid ukoll tkun konċiża imqasra wkoll. L-aqwa li tiftiehem l-affari sewwa. Ġifieri kif għadna il-lingwa tal-azzjoni għandha ħafna mill-lingwa tal-istruzzjonijiet ta' drammi. Ovvjament huma noti addizzjonali għall-iskript, allura ma jistax ikollok ħafna informazzjoni. Hekk għax iridu jinħatfu mill-lajn bil-ħeffa. Plus li daw ħafna drabi jkunu noti għad-direttur. Ġifieri l-attur għalkemm jaqra u jara xirrit jagħmel bħala azzjoni huma noti importanti għad-direttur. U id-direttur kif jaħtafhom bajneħ irid jaġinu f'moħħu biex jgħaddihom lill-attur mbagħad. Ġifieri u terġa' sa jagħti istruzzjonijiet anke iktar minn dawn. Imma dak sa jkun verbali. Hawnhekk importanti, illi fl-screenplay dawn jinkitbu. Sewa. Issa ħa naraw xi ħaġa fuq il-lingwa ta' dialogar. Il-lingwa ta' dialogu. Naturalment aħna dialogu nafu x'inhu. Sewa. Ir-riċerkatriċi il-taqad ma problema għonek. U l-problema hija ta' l-ekwivalenza kulturali. Tkellimna kemm il-darba silek, kważi kull programm li kellna daħlet il-kultura. U hekk qed nenfasizzaw kemm hija importanti li traduttur jagħti kasa għall-kultura. U hawnhekk żgur sa tidħol. Il-punt ta' tluq tagħha kien li l-kultura tinfluwenza r-relazzjonijiet umani. U issa iktar u iktar sa tinfluwenza x'in se narhom fuq l-iskrin dawk ir-relazzjonijiet sewwa, u allura hawnhekk imbagħad jibda jidħol il-body language, eċetera, dak li tkellimna fil-bidu. U allura tara fir-riċerkatriċi li fejn tidħol it-traduzzjoni jrid ikun hemm komunikazzjoni interkulturali. Il-kultura tista' tinġar mil-lingwa jew inkella mil-kuntest. Issa, il-kuntest naturalment hija l-kamera li se taqbdu għax ix-xeni, naturalment jekk inti se tara xena fl-Afrika hija differenti milli kieku tara xena l-Belt Valletta, pereżempju, niftehmu ġifieri il-kuntest sa jidħol u sa jtik il-kultura. Biex tnaqqas il-wisa kulturali għaliex ħalli niftehmu issa, Hotel Rwanda l-ambjent tiegħu huwa ħafna differenti mill-ambjent Malti. Mela it-traduttriċi allura xi trid tagħmel? Għandha wkoll mhux soluzzjoni, ħa ngħidulhom strateġiji x'tista' tagħmel sewwa għaliex tinsiex li aħna naraw kemm naraw films mhux bil-fors inti tifhem kull aspett kulturali li hemm kif se naraw minn ftit ieħor. Fukat l-aktar fuq żewġ proċessi. Il-proċess ta' foreignization u l-proċess ta' domestikazzjoni. Sewa, il-foreignization jiġifieri l-aspett kulturali tħallih kif inhu fl-oriġinal. U l-telespettatur Malti tieħdu lejn il-barrani. Jiġifieri, meta inti tħalli l-aspett kulturali fl-oriġinal, il-arrej Malti rrit jipprova jifhem dak l-aspett oriġinali. Ħa nieħdu eżempju. Ara, waħda din hija xena importanti ħafna fil-film. It-tessors jagħmel hekk: "You're black," dan qed jitkellem wieħed mal-ieħor. "You're black, you're not even a nigger, you're African." U bil-Malti din qalbita hekk: "Inti swet laqqas nigger mint, inti Afrikan." Imma ara daqxejn hawnhekk x'timplika issa, ħalli naraw daqxejn il-foreignization, mela lil Maltin aħna qed nibagħtuhom barra biex jifmu dik in-nigger x'inhi, mhux għax ma nafux, nafu li nigger huwa iswed, imma x'inhuma l-implikazzjonijiet kulturali. Issa dan il-kliem il-Kurunel Oliver jgħidu lil Paul, il-karattru ewlieni sewwa, u bih qiegħed jagħmel distinzjoni razzjali bejn Amerikan iswed, in-nigger, alright, u Afrikan iswed. U f'dan il-kuntest l-Amerikan iswed għandu stima soċjali ħafna ogħla minn Afrikan iswed. Qed niftehmu? U r-riċerkatriċi allura għażlet li tibqa' tuża l-kelma niger ħallizzhom din id-distinzjoni. Jiġifieri jiena bħala Malti rrid nasal biex nifhem dik l-implikazzjoni ta' niger, dik hija importanti. U l-istess hemm eżempji oħrajn, bħal meta pereżempju semmi l-Wimbledon. F'kuntest sa Wimbledon, tħallija Wimbledon fil-Malti, però Wimbledon jissimbolizza sport daqxejn it-tennis, sewa daqxejn ta' klassjoli, professjonali, bħafna riġidità ta' regoli. U għaw, edin f'nofs l-Afrika fejn ir-regoli ma jeżistux, ir-regoli tal-ġungla jeżistu, allura ridet tħallija Wimbledon ma sex tażel xi ħaġa oħra, sewa. Mbagħad għandha il-proċess li ħorta domestikazzjoni. Id-domestikazzjoni jiġifieri il-kunċett kulturali taħseb xi kunċett kulturali Malti illi huwa ekwivalenti. Pereżempju, tuża il-terminu cockroaches. Ħa nieħdu eżempju fit-test source. "Now they have come back, these Tutsi rebels. They are cockroaches. They are murderers. Rwanda is our Hutu land." Dajaj, tu jitt traduċi jak. "Issa ġew lura dawn il-rebelli Tutsi. Dawn wirdien. Dawn attila. Rwanda artna. L-art tana il-Hutu." Għaw xanna, l-announcers tal-radio qed jenfasizzaw l-ħruxijiet tat-Tutsi, U jużaw it-terminu cockroaches biex juru il-mibeda li l-ħutu għandhom għat-tuzzi. U tant jintuża dan terminu li cockroaches isir ifisser tuzzi fil-film. Ir-radju jgħid li l-ħruxija tat-tuzzi tinqered biss bl-esterminazzjoni totali tagħhom. Minkejja li fil-Malti għandna terminu cockroach, riċerkatriċi għażlet wirdien għax fid-djar tagħna huma assoċjati mal-ħmieġ u ħadd ma jaħmilhom. Huma aktar koroħ u mismerra mill-cockroaches. Biex niftehmu fil-Malti aħna nagħmlu din id-distinzjoni l-cockroach hija dik żgħira, il-wirdina hija l-kbira. Jiġifieri hemmhekk għalkemm setgħet tuża cockroach bil-Malti wkoll, però għażlet il-kelma wirdien. Jiġifieri il-kultura ta' barra sewa ġabita Maltija għamlita tagħha bixra Maltija. U tagħha aktar saħħa hawnhekk ukoll. Iva, eżatt, għax bl-implikazzjonijiet tinsiex hawn il-kultura taħdem bl-implikazzjoni u dik l-implikazzjoni li trid taħdem it-traduttriċi sewa fuqhom, fuq dawk l-implikazzjonijiet ħalli twassal għax hawnhekk għandek ħalli ngħidu hekk m'għandekx traduzzjoni teknika. Għawnek iktar għandek traduzzjoni jisa letterarja, toqrob ħafna lej traduzzjoni letterarja, fil-traduzzjoni letterarja aħna nipruvaw kemm jista' jkun inwaslu l-effett tal-oriġinal. Tinsiex li traduzzjoni qed ma tista' tkun eżatta u perfetta. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni nissidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtuna minn Campus FM insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.